سورت التغابن پا دی سورت کی اللہ سبحانه وتعالی غبن الكافرین بالکفر ونجاح المؤمنین بالایمان دا بیانی پا دنیا کے ششا پا اللہ بانی کفر وکا داغا پا رسولان و داغا پا کتابون وکا نو انتہائی تاوانی وکا غٹ تاوان لکا مکی سورت کی تیر شپا اولاکم الخاسرون دا اللہ دا ذکر میں چا غابل چا تاوان نو اللہ دل تاوان چا غٹ تاوان چا کرد دیو پا غبن کی واقعی دی غبن دی توائی چی یو انسان قیمتی شی آغا خرج کی پا دیر معمولی شی باندی دی یو کرور رو پو بنگلہ دستا آغا دن پا یو دو رو پوی باندی لارا آواش دن لارا پا جواری کی دیستا او بیلالا نو دا دی تاوان وکا نو دسی یو سید اللہ پا دنیا کی زندگی ورکلالا دار اولا گیستا پا اللہ کفر وکا دنیا ورکلالا او اللہ پاک ایر کا آخرت ایر کا نو دلیر لی تاوان وکا دا جنت نمحروم شو دا اللہ نمحروم شو ابدی ابدی اور تلا دلیر لی تاوان دس انسان وکا نو کافران پا دنیا کی طول غٹ غبنی کڑا دی دیو گر غٹا ندا کڑے اندو غٹا ندا کڑے یہودی غٹا ندا کڑے انگریز انسرانی کافر غٹا ندا کڑے دا تاوانی آن دی منافقین غٹا ندا کڑے غٹ تاوان والا دی اگر کدی بزان تو خیار وائی و دا مغبون دی مغبون تاوانی کڑے ګټه چا وکړل هغه مؤمنانو وکړه چې په الله باندې ایمان راوړ په دنیا کې نیک عملونه وکړل د الله په لاره کې جهاد وکړه مال ولګو هجرتونه وکړل نیک نیک کارونه وکړل دیو ګټه وکړل د دنیا معمولی غونتی په بازي خواهشاتو کې به د هغې لږ فرق راشي لیکن دومره ده چې ابدي ابدي زندگی به الله ښه کړي او دنیا کې به له عزت ورکړي مصرت په دې طریقه روان دی په دې اوله رکو کې الله غالبا په کفر باندې رد کړی دی او د هغې غبن او تاوان یې بیان کړی دی اپا دوی مرکو که دا مومنانو تربیت ده اگی تیویلی چه مومنانو پا اللہ بانی صحیح مان روڑه اللہ بانی توکل وکی دا خزی و دا بچو پا وجه بانی دا نیکی نزان ما محروم ہوئی تاوان مکوئی دا تاوان ده چه تا دا خزی پا وجه دا بچو پا وجه دا اللہ تعالی دا طاعت نیست زان محروم اکی لکه حجرت نکه این صورت که دا حجرت مسئلہ رازی دا خزی و دا بچو پا وجه تقوی نکه مال نلگی نا تقوی اختیار که مال مال ولگو دا اللہ دا پارا گٹھا ہو کی گٹھا سورت پہ دیر آوان دے دیر خم موضوع کی پراتا دا بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر پاکی وائی دا اللہ دا پارا آغاز سے چسمان نوز مکہ کی دی دا اللہ دا پارا بس شید دا آغاز دا پارا کلی سپتو نے دی او اللہ تعالی پار سبانی طاقت والا دے وہو علی کل شیء قدیر دا سی عظیم ذات اللہ عظمت یہ ولی بیان کی چھے آغا اللہ دون الوی دے دا ٹل کائنات دا پتہ تسبیحاتو کی لگی دی بس شیئی و حمدون دا غی دی اشارہ دیتا رہا چھے دا دشی لوی اللہ نے سوک محروم شو پا دی اللہ کفر وکو نا دا دیر غٹ خیر نا محروم شو هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خاص اللہ غزاد دے چی تاسی پیدا کرین بازی بتاسو کی کفر کون کی دے پا اللہ ومن کم مومن بازی بتاسو کی آغا دی چی ایمان روڑی پا اللہ بانی اللہ ستاس باملون مان لدن کی دے دنیا کی اللہ انسانان پیدا کرنے بازی خلق کفر اختیار کرو چی ایمان اختیار کرو کافر یہ مخی ذکر کرے دے چی دا پا دنیا کی دیر دی او مومنان کم دی بلا وجہ دار چی دی کفر قباحت پا دی صورت کی اللہ بیانید چی کفر دیر قبیش شد گور دیر لی تاوان دے وڑا خبران دا چیسا یهودی دیشی نصرانی دیشی اندو دیشی مرتد دیشی منافق دیشی دا وڑا خبران دا دیر لوی تاوان دا دیر لوی چی دای تصور سرائی نیشی کولی دون اگر تاوان دا اس اللہ دلائل بیانی چی تسنگ پا اللہ بانی کفر که دلیل دس اشتا چی تا کفر که پا ایمان مانی دلائل واورا خلق السماوات والارض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير الله پیدا کړی دی اسمان نو اسما کله را پرشتیا چې حق کار شي خلکو ته خلک حق پی جنې الله پی جنې دا بندگی وکي وصورکم شکرونه دل درک فاحسن صورکم خسته شکرونه دل درک د انسان شکل د ټولو مخلوقاتو نه خسته دی ویلې المسیر دی الله ته ورتک دی نبی به در حساب کوي چې کائنات ما پیدا کړی دی یو حق د پاره تاله مخکړې شکل در کړو تا په دغه حق باندې څونه عمل کړل تا په دغه حق باندې څومره عقیده لرلې ده دغه الله دې منلې ده کنه دغه تابعداري دې کړې کنه اوس الله تعالی د خپل علم بیان کړي مکه قدرت نو اوس علم يعلم ما في السماوات والارض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور الله پويږي پاغه سچ اسمانو کې دی په ځمکه کې دی پويږي پاغه سچ تاسو پټوي انسانان اوس چې ښکارا کوي الله تعالی علیم دے پویا دے بی ذات صدور پا خبرو چی سنو پوری متعلق دی پویا دے ٹھول بانی رب العالمین کوئی استاس ہر عمل ہوتا معلوم دی ٹھول حرکات سکنات ہوتا معلوم دی دے اللہ لچکل ورہ لئی اللہ بس بے پقبل علم من حساب کوئی اس اللہ پاک د کفر تاوان بیانی پا دنیا کی چا کفر کرد دے دنیا کی محلق شوی دی زان لدانه دا چا آخرت تورتاک دے والتا بحلا کیگی دا کفر سزا پا دنیا کی همشتا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ آیا ندیر آگر اتاس دا خبر دا کافرانو چه پخاتر شوی دی فذاقو پس آگی وچاک وبال امرهم سزا دا کار خپل چه کفر یکاو عادیان سمودیان نمرودیان اللہ سنگ حلاک فرائینا ولهم عذاب علیم دا ایدو پر اللہ درناک عذاب تیر کرده پر دنیا آخرت دوارو کی ولوار کو نكفر مكو يا بندگان دا سزا ولا الله ولي وركولا ذلك بانه كانت تاتيهم رسلهم بالبينات فقالوا ابشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد تدي سزا وجدا بانه بشك شاندار كانت تاتيهم او راتل بدیو تا رسولهم پیغمبران بالبینات په واضح دلایل او معجزې به پیش کولې کتابونه به پیش کول بیانات به کول نفقالو ندیب او تویل ابشرن ایدا بندگان دی یه دونه نامن تلار راکی بندا وس راځي مونږ ته هدایت کی لار راکی ملائک دی الله راولې ته بندگانو خبره مونږ نه منو بشریت او رسالت دواړو کې به منافات ګاڼه چې سړی دی بشری او غدی رسول وي دانش کیدله نفکفرو نو کفر یو کبه دغه رسولانو د غیب بیانات وتولوا مخي وغر زودا غيونا اعراض يو نمنو ابيت اعراض يمو كفروا تولوا كي ديت اشاره د كفر پسرو کو تولوا عملا اړيم ځان له خراب کو عمل يم نکو طاعت يم نکو او ایمان يم نرو لا ایمان ولا طاع نو واستغنى الله ان الله تعالى خپل ځان غني کو الله خود مخ کنه غني دي يعني واظهر الله غناه الله تعالى خپل غنا را کار کړل چې زه تاسو ما پیغمبران نه منه زدر باندې پروا کوم وجه دا الله غني ذات هغه مخلوق ته حاجت نه لري مخلوق هغه ته محتاج دی والله غني حميد الله غني ذات دی چا ته حاجت نه لري حميد ستایل شو دی دا هغه صفاتونه شو دي کته کفر کې د الله ذات ته حاجت نشته انسان زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير مخیاتون کی پالا بن کفر پدیش بگم آیات کی رسولان کفر نوس پدی آیت کریمہ کی پاخرت بن کفر کافرانو کی دا مرزون موجود دا ټول توان ندی زعم الذين كفروا گمان کړه دے کافرانو زعم اکثر په قول باطل کی استعمالی کی دا باطل خبره کی دروغ وای دا کافر الله یبعثو چی چری بدی را پا نه سوال شي پس د مرګ سړی چې مړ شي په خاورو کې زره زره شي ورک شي نو به نه راځوندې کی هیڅ چری نه راځوندې کی قل وتو بلا وربي او قسم می دې زما پر رب باندې لتبعثن چې تاسو برا پاسول شي پس د مرګ الله تعالی او قسم کړه او قران کې دا قسم درې څلور ځله راغله سورۃ یونس کې راغله سورۃ سبا کې دي زاریات کې دي نو دلته دي ثم لا تنبؤن بما عملتم بے بتاسو لا خبر در کولې کې پاغ عملونه چې تاسو کړی الله به خبر در کې چې دا عملونه عمل به تور خې هم دای سزا به متور خې او دا عمل به دا خپل پسترګ باندې ویني وذلك على الله يسير او دا عمل پیش کول په الله باندې آسان دي چې ټول بندگان ته دا یو عمل وروخي چې انسان ته دا عمل کاو په دې عمل کې تاخته وي ډیر د شرم ورځ ده چې په ټول انسانانو کې په ټول پیرانو په منځ کې د انسان عمل لا کار شي او د ټول مخلوقات ته وښودل شي څونه به سړی شرمېږي او څونه به ذلیل کېږي او کوم انسان کې چې ایماني او د الله محبت به کېوي د کتاب سنت تابعداري او دا عملونه الله تعالی را کاره کړي څونه به خوشحاله وي مخ به څونه تازه کېږي د دغه ورځې دپاره غم په کار دی د خپل اعمال صحیح کول د دغه ورځې دپاره قانو څه چلو کو چې د شورز راځي الله تعالی موږ ته ترغیب راکړي ایمان ته ایمان او سی عمل فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا والله بما تعملون خبير پس ایمان راوړی په الله باندې په کفر مکوي او پر رسول الله باندې ایمان راوړی او نور الذي او په هغه رڼا باندې انزلنا چې موږ را لېږلې دا چې دا قران دی الله په کتاب کې دنه بیتل کمالات الله رسول او قران ومنه امننا الا من ایمان راوړل الله پاکستان بعملونو خبردار دے خبیر العالم بباطن الامور باطن نم الله خبردار دے پٹ من لند خبردار خچی وسڑے ایمان راوی پ اللہ رسول نور بن سچل بوش اللہ داس عظیم اور رزرا روانہ دا کان تاوان رزرا روانہ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم يوم پاغ ورز بانی یعنی آغ ورز رایا دا کئی اپا ورز بانی بتا سر دا ایمان پیدا در کئی یجمعکم لیوم الجمع چا اللہ برا جمع کی تا سو آغ ورزی در جمع کی دلتا دا قیمتی انہیں دیوم الجمع آغ ورز تول عالم اسمان نظمی کور تول بیوزی تا جمع کی ذالک یوم تغابن دا آغ ورز دا دا تاوان در آخ کارا کی دلو تغابن دیتا وچی سر بل تاوان ورکی دا آغ ورز دا چستال با تاوان در کی غبن به لغت کې دې ته ویل کې دې چې قیمتي شی په ډېر معمولي څه باندې خرڅول او یا داسې بې قیمته شی په ډېر قیمتي پیسو اخیستل یو شی له 1 لک روپۍ ورکي او تاله پاپړ درکي د څلورانو پاپړ دل درکي نو دا تا غبن وکړه تاوان دی وکړه الله تعالی وایي د قیمت په ورځ باندې به دغه شان غبن به درکاره شي تغابن ته ځکه وایي چې تغابن السعدا والاشقیا بیراث منازله نیکان به راپاڅېږي د دې بدبختو نه به کورونه والی د جنت کورونه دی ته پاتې شو او جهنم کې زمون کورونه غتا شو والی تبادله به وکړي چې د جهنم کور به کافر لو ور کړی شي د مسلمانانو چې کوم کورونه په جهنم کې دي او په جنت کې چې د کافر کوم کورونه دي اب مؤمنانو لو ور کړی شي دا ته غبن شي غبن را کار شي توان مو ګالګه او دا رنګ دا توان به مرا کار شي مخونه به تور شي او دا ژوندۍ چې کوم الله دی لو ور کړی په دنیا کې دا ژوندۍ څونه ډیر قیمتو هغه ته ضایع شولا لاړه ضایع ته تیر شولا نغبن په دغه ځای کې راکاره شه تاوان راکاره شه چا چې کفر په الله کړه ده شرک حالت کې لړشي د دنیا نه ډیر لوی غبن یو د غبن نه په سبا چې بچکی کې سړی وای چا چې ایمان په الله راوړو او نیک عمل وکاو الله به ورجی د دنیا ګناونه دم ګناونه بکړي الله به چغل دیږي او داخل به کې جنتون ته چې به ګلان د داغه ولی همیشه به پای کې وي همیشه دا کامیابی لري دا غټه کامیابی به دا انسان کامیاب شي د تاوان وسنه مؤمنان د تاوان نه بچ دي والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا انسانان تاوانیان دي مگر چا کی چی ایمان انی کمل پکې موجود دي د تاوان نه بچ دي چې سونه ایمان دي مضبوطی ده او سونه اعمال دي لري دل او خسته کېدل سمره د حق کار دي کاو دمره با لا تا د تاوان نه بچ کی او سمره چې ته د ایمان کې کمزوري کېدلی عملونه کې کمزوري کېدلی د دعوت د خیر کې د دعوت د حق کې کمزوري کېدلی نو دمره با تاوان به ډیریږي وس هر سړی ځان له اختیار کې چې کومه لار اختیاري دا خلکو د تاوان نه بچ اوس هغه تاوانین خلک هغه به څنګه تاوان وکړي هغه راشي واوري والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیها وبئس المصیر او هغه سان چې کفر کړه د الله باندې دروځنې کړې دي آیاتونه زمونږه دا کسان ور والا دی امیشه با پدی ور کی و بیس المسیر و لیرباز دا ورطا گدی دا سونه لی تاوان شد چه انسان ور تلل شد و پایی که پروتی و دا چرمنه تی واری و دو که علماتی و امیشه دا بار بگی بپروتی تاوان دیو که تاوان ده نه دا کفر اختیار اول سره پا اللہ و رسول الله من کفر وکی نو دیر لی تاوان دیو که انسانه دیر غبن دیو که قیمتی شدن لار پا دیر بی قیمت شیدی واخستا و دای پا نتیجه که دا تاور ملاوش قران باندې ایمان راول پکارو محمد رسول الله الله باندې ایمان دغه توحید منل پکارو اشاره اولګه د دې مقابله شروع کړل ځان له جهنم واخست د ګټ شیر اغلیو اغه لری کلته ول ور کړل او د تاوان شی واخست د دې تغبن واینو اوس په دې رسانی رکو کې الله پاک د مؤمنانو تربیت کړي چې تاسو په الله باندې ایمان راوړل دي نو دې شو کې چې د توکل ماده ځان کې پیدا کړي د الله او د رسول د طاعت ماده په دنیا باندې تاسو د الله طاعت مخ خرابوي ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم ندى رسيد لي مصيبت تاسو تمگر دا الله پا حکم الله تعالی تقدیر کی لکلی بإذن الله دا الله پا تقدیر لکلی شوی بانی تاسو دا مصیبت رسی مصیبت عام ده که انسان پا بدن کی که پا مال کی وی پا بچو کی وی دا الله لکلی دیو دا عقیده یاد که او من يؤمن بالله نو چاچ ایمان پا اللہ راوڑو یهدی قلبه و اللہ با هدایتو کی دا غزرت تا رتا چه هدایتو چی کن بسر خوش آلی اکا علماء اللہ دلتا هدایت القلب دادا چی الرضا بالقضاء اللہ با تقدیر بانی برازیش قناعت ما دبا بکی پیداش کله چی مصیبت و دور رسی صبر بکی چی نعمت پیوشی شکر بکی اذا انعم علیه شکارا و اذا ابتلی صبر و اذا اذنب استغفر چی گناهو کی استغفار بغواری دادا سر هدایت تیا کنه گناه دا نوش استغفار مصیبت چراغ صبر او چراحت رایشی خوشحالی دا اللہ شکر یه دی قلب ایمان سونه فیده من شده گوارا پا دنیا کم سوی تا فیده ورکی گٹه دا والله بکل شن علیم اللہ پارس پایده و اطیعوا الله و اطیعوا الرسول فإن تولیتم فإنما على رسولنا البلاغ المبین مرکز تاسو مؤمنان شولین واطيعوا الله واطيعوا الرسول فان تولیتم فانما على رسولنا البلاغ المبين تعد الله وكيو داغ رسول وكي كچرت واوڑیدل د تعدنا فانما على رسولنا يقين نظم پر رسول بن البلاغ المبين تبلیغ د اخکار اب اخکار دعوت د توکی نور به تاسو خو خدا ک تعد کو یو کنه کوم کو کامیاب بشی کوم نکو رسول الله صلی الله علیه وسلم داری فارغ ک الله بسر ګوری اندی کی اشاره دی ته کی چې د غبر نصرې بچی نه بدی خبر بچی چې رسول الله موجود دی دغه طاعت وکړه د الله کتاب موجود دی دغه طاعت وکړه الله لا اله الا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون الله آزاد دی چې دغه نه په غیر بل څو د بندګۍ لایق نشته دی نه ملائک نه انبیا نه قبرونه نه بوتان هیڅوک د عبادت لایق نه دی نه پیران نه بزرگان بندگی صرف د الله حق دی او خاص په الله دې ځان وسپاري ایمان والا په الله دې ایمان راوړل به هغه ته ځان وروسپاره توکل پرې وکړه هغه ذات بیا د مصیبتونه دنه لرې کوي هغه ذات پریشانه هغه ذات دله بیا د ایمان حفاظت هم کوي جنت هم دې بوزي دا ګټې دي ټولې په ایمان کې ګټه دا ده چې هدایت ده ته میلاویږي په ایمان کې ګټه دا ده چې الله تعالی ته ځان وسپاره هغه دې حفاظت بیا کوي او دا اسباب دي چې په دې باندې سړی د تاوان نه بچ کیږي دې ته اشاره ده ایمان طاعت توکل او د الله توحید منل يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم ممنا الله من أكيد يقسم تاواننا أغدار جبازي إيمان والله هجرت كاود مكينة وخزو طويل جمزي من چاة پريده بچو طويل من چاة پريده مدایی دا محبت دا وجه نیست دا هجرت پری خود روس دا زمانه که به مدینه ترال چه وی قتل نو ال تا محاجر و خلکو دیر اگتا کرده و جهادو نه کرده و اوچتی اوچتی درجی حاصل کرده علمو نه کرده و ندیو پا قاسو چه دی خزو دا دی بچو دا لاسا منگ دی اگت خیر نمحروم شوی دیو را سزا ورکو منگ الله تعالی و تا دو تنبیحات ورکی دی مومنان تا چه گوره یو خدا خزو دا بچو پا وجه دا اللہ امر ما ماتا و هجرت مپریدا جهاد مپریدا علم مپریدا د دین یو بل یو عمل له ضروری هغه به د خځې د بچی د وجنه نه پریدي د دې دشمن دی غره کتا تا د دې کار نه محرومي د الله د بندګۍ نه چې مې خځاړه ولې کم بچیړه ولې ستا دشمن دی دا د دشمن نه چې ټوپک زړی بسر اخیسته دا عداوت المحبت دی توای ستا مینا د یو سړی دا نه داستا محبت دا غیو سره چې داستا پر دشمنی جوړه شولا وجدار چې د خیر نه دی محرومږي بیا دویمه خبره که زه خیر که د یو بچي د یو ښځې په وجه ته په نقصان کې واقع شوی اوس توبه الله ته وباسه او هغوی ته بښنه وکړه سزا وله مه ورکوه الله تعالی موږ ته دا طریقه راښودلې هره ښځه بچی هر هغه شی چې تا د الله د حکم نه د هغه د طاعت نه اړي دا به ستا دشمن وي ایمان الله ان من ازواجکم یقینا بعضې د بیبیانو ستاسو نه و اولادکم او بعضې اولاد عدو لکم دشمنان دي ستاسو ستاسو سره مینه ډېره ده د هغې په وجه باندې د خیر نه محرومه کېږئ نو فحذروهم د هغې نه ځان وساتئ ځان ته بچ کې لږ شانې داسې نه چې په ګناه کې دې واقع نه کړي وین تعفو که تاسو ته معافي کوئ پس د هغې نه چې هجرت ته مسوک که پس د هغې نه چې توبه مې ایستله وتصبحو مخ اړوئ د هغې د جرم نه وتغفرو بښنه ورته کوئ نو فإن الله غفور رحیم الله به کوونکی مهربان ترغیب الله ورکوي چې عفو صفه ته وسوکئ خیر دی اوس یې مه راګیروئ یو پیره کار اوس وشو ګناه وشوله اوله کې دې تقصیر وکړه نو اوس هغوی له سزاګانې مه ورکوئ د مثال په طور د ښځې په وجه سړی د هجرت پرېږدي د ښځې په وجه جهاد پرېږدي د ښځې په وجه علم پرېږدي د ښځې په وجه باندې مونځ ته قضا شي کار خو دې د ګناه وکړه وروسته توبه الله تعالی ته وباسه هغې له سزا مه ورکوه خو بې احتیاط کوه انما اموالکم واولادکم فتنه والله عنده اجر عظیم یقینا ستاسو مالونه اولاد دا امتحان ده او الله سره لوی اجر نو مال اولاد په وجه ته په امتحان کې پریوته چې ته دا غوړه کې او کده الله امر غوړه کې د مال او د اولاد د وجه نه د الله حکم ماته او کني ماته دا امتحان کې توقع او کده مال اولاد د الله لپاره ته پریدین الله بل وی اجر درک کله چې ضرورت راشي او کې په مال اولاد ته نه ګوري فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون پس ویری گئی دلانا سمنا چستا سوا سکی گی دلانا ویری کا مطلب دار ان دلال پا حکمون عمل کا سونا چیز وسا کیا دار جامع آیات دے تقوی بسوید اخبر استطاعت مطابق اختیاری د مثال به تور باندې که په مانځه دي وسه کېده په ولاړه بیا کې که نه وه په ناسته بیا کې که نه وه په پرتو بیا کې دا تقوا شو اودس به ولګېږ که اودس نه و تیمم به وې مستطاعتم دی که نه ستا په تیمم وسه کېږي په اوداسه نه کېږي یو سړی دی چې نه په تیمم باندې وسه کېږي او نه په اوداسه باندې همداسې به مونځ کوي یو سړی دی جامع وسه دی هغه به اغوندي که جامع نه وي په بربنډه به مونځ کوي که قبلې ته یې وسه کېده قبلې ته به مونځ کوي که نه وه بل طرف ته به مخکې مونځ به کوي فتق الله مستطعتم زکات نصاب درسره زکات به ورکې که نه زکات باسي منی او ورکول در باندې نشته حج لزا چې وسه دي کېدله جهاد لزا چې وسه دي کېدله خپل وس مطابق واسمعوا واورې خبرې د الله او د رسول قبول کړئ واتیو تابعداري مو کړئ وانفقوا مالونا مولګوي خير لانفسکم دا بس تاسو لپاره خیر وي تاسو د ځانونو لپاره په دې ټولو خبرو کې تاسو لپاره خیر او سوچ او ساتل شو شو نفسه د بخل د نفس نه د په نفس کې هغه د بل د پاره د بی خیری اراده هغه ختم شي فولاکم نفلون دا کامیاب نفس کې دا کمال پیدا کړي چې بل ته خیر ور رسول والا جوړ شي بی خیری والا م جوړيږي چې ته د بی خیری اراده لري اوس الله سبحانه وتعالى د مال په لګولو باندې فایده بیانې ان تقرض الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم که تاسو قرض ورکوئ الله لپاره قرض کې استا چې د حلال مال نه او غره مالی او اخلاص به کیوي نو یضاعف لكم الله به د چند کې تاسو لره قصد به قرض کې تیر شي په یضاعف له وضاعف کثیره ويغفر لكم غناون من تبدي وبكي الله پاک شکور قدردان حليم صبرناک دي شکور هغه ذات توجد انسان لګ عمل پډیر او چته پیمانه قبلي او عمل نه ضایع کی رب العالمین او حلم ولا ذات دے صبر کی مجرمان ہوتا جلتی نے کی عالم الغیب والشهادة العزیز الحکیم داس اللہ دے چا عالم دے پا پٹا پا کارا زور اور دے حکمت والا دے داس اللہ دے پر معلوم اولا گوئے اللہ بتا بخنا ہوگی عمل بستا سنو برباد دے